Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu. Herkese merhabalar. 94.9 Açık Radyo'da Bisiklet Zinciri programıyla tekrar beraberiz. Bugün belki 2 hafta sürebilir, belki de 3 hafta sürebilir. Birazcık popülizmden bahsetmek istiyorum. Tabii ki popülizmin önce nedir ne değildir, nasıl tanımlanır, hangi kavramlarla iç içedir ona biraz bakabiliriz. Fakat tabii ki gene aslında popülizmin çıkışıyla birlikte politik anlamda demiyorum tabii ki daha popüler olanı yapmak ya da işte çoğunluğun duygularını hesaba katarak bir şeyler yapmak aslında evrimsel biyolojik açıdan bakıldığında da hayatta kalmaya yönelik bir takım ipuçları veriyor. Dolayısıyla işin bilimsel tarafına da bakarız. Müzikle olan, filmle olan ilişkisini tabii ki zaten popülizm deyince mutlak suretle sosyal politikaya da girmek durumundayız. Dolayısıyla 2 hafta. Ya da 3 hafta süreceğini tahmin ettiğim popülizm programına isterseniz Don Miles Davis'in Autumn Leaves ile başlayalım. Sonra yavaş yavaş konumuza girelim. Thank you. Miles Davis'ten Autumn Leaves'i dinledik. Popülizm konuşuyoruz. Bugünkü programda hemen Türkçe'den bir denemeye rastladım. Jean Werner Müller 3. baskısı geçtiğimiz aylarda İletişim Yayın Evi'nden Onur Yıldız çevirisiyle çıkmış. Sayfalara şöyle bir baktığımda ilginç popülizm karşılaştırmaları, tanımlamalarını orada görüyorum. Ama tabii o kitapta da belirtildiği gibi popülizm özellikle son yıllarda bütün dünyada politika analizlerinde belki de en sık kullanılan kavram. İşte genellikle demagoji ve fanatizmin baskınlaşmasıyla, çoğulculuk karşıtlığıyla, ifade özgürlüğü ve yargı bağımsızlığının erozyonuyla, yabancı düşmanlığı ve faşizan etkilerle birlikte popülizm kelimesi sürekli bu çerçevede, bu kapsamda anılır. Ancak işte diyor, o kadar yaygın ve güçlü olmamakla birlikte bir sol popülizmden de bahsedilebilir, sağ popülizmden de bahsedilebilir. Dolayısıyla popülizm dendiğinde politikanın hangi perspektifinden baktığı değil, o bakılan perspektifin metodolojik olarak nasıl kullanıldığıyla ilgili. Zaten popülizm olgusunun sağ-sol ayrımının bulunmasıyla, yerleşik partilerin ve parti sistemlerinin çözülmesiyle ilgili bir yanı da var. Her halükarda popülizm 21. yüzyılın ilk çeyreği diyor. Özellikle politik alt-üst oluşumları anlamlandırmaya çalışırken kaçınılmaz bir kavram olarak ele almış Jean Werner Müller. Eğer daha okumadıysanız ve ilginizi çekiyorsa İletişim Yayınları'ndan çıkmış çevirisi. Politik anlamda bakılınca birkaç sene önce Hollanda'daki seçimlerden sonra işte Mark Rutte'nin popülizmin yanlış türünü yendik demesi mesela seçimleri kazandıktan sonra geniş bir yankı bulmuş bu cümlesi. Çünkü Rutte bu sözleriyle günümüzün ciddi sorunlarından birine aslında parmak basıyor. Çünkü küresel çapta bakıldığında Amerika ve Avrupa başta olmak üzere önemli bir çarpık popülizm dalgasının ortaya çıktığını görebiliriz. Nedir bu çarpık olan şey? Bunu anlamak için aslında belki de özellikle 15. 16. yüzyıldan bu yana Batı demokrasilerinde neler olduğuna bakmak ve de tabii ki özellikle iletişimin çok hızlı yayılabildiği günümüzde bütün bu araçlarla belki karşılaştırmak gerekir. Bu konuda yazılmış oldukça önemli doktora tezleri ve makaleler var ama ben üzerinden şöyle bir geçmek taraftarıyım. Hem de haddimi fazla aşmamak için. Ama tabii hemen hemen her yerde rastladığım tarifi popülizmin halkın çıkar, önyargıları, hayal kırıklıkları ve öfkelerine hitap etme, seslenme esasına dayanan bir doktrin. İşte tabii bu da onu çok iyi ya da kötü kullanılabilir hale getiriyor. Dolayısıyla bir popülizmin toplumsal bir programa ya da sistematik bir ideolojiye dönüşebilme ihtimali yok. Ama her seçimden önce bu söylem çok patlar. Çünkü popülist söylemler çok kullanılır. Popülizm yapılır. Nedir popülizm? Bu bağlamda bakarsak 400-500 yıldır seçilmek zorunda olanların daha kalabalık olduğuna inandığı, dolayısıyla kendisini desteklemelerini istediği insanların biraz önce bahsettiğim gibi onların duygu ve düşüncelerine direkt hitap etmeyi, hani burada belki halkın çıkarları kisvesi olsa da aslında ön yargılarını kullanmak, hayal kırıklıklarını, öfkelerini kullanmak ya da bu duygularına hitap etmek için kullanılır. Dolayısıyla da seçimlerden önce genelde politikacıların seçtiği bir yöntemdir. Çünkü insanların hayal kırıklıkları ve öfkeleri dediğimiz tüm duygular beyindeki merkezleri itibariyle kaşındıkları anda insanlarda korku, antipati, sempati yaratacağı için bunu rahatlıkla liderle asosiye edip o liderin aslında kendi duygularını ifade ettiğini, dolayısıyla seçilmesi durumunda işte o hayal kırıklıklarını yeneceğini, o öfkelerinin ortaya çıkarılacağına inanır ve de oyunu ona göre verir. O yüzden de işte her seçimden önce daha milliyetçi ya da daha ne bileyim doğru olur mu söylemek ama daha faşist bir yöntem belirleyen politikacıların kaşıdığı şey de aslında hayatta kendi beklentilerini tam olarak gerçekleştiremediği için özellikle de sonradan gelenlerin ya da yabancıların bundan sorumlu olabileceği ihtimalini daha ön plana koyduğu için o politikacının popülist yaklaşımı da yabancı düşmanlığını pasif, agresif bir tutumla ortaya koymak. Mesela benim yaşadığım ülkede ki geçtiğimiz haftaki seçimlerde önemli bir oy çoğunluğu aldı. Flamse Belang bir yabancı düşmanlığı ile ilgili bilinir. Zaten kendi mottoları da önce bizim halkımız diye bir sloganları var. İşte burada önce bizim halkımız dediği yabancılara karşı eşit davranmayacakları mesajını veriyor ki bu da işte işini kaybetmiş ya da hayatta istediği gibi tutunamamış birisini bunu kendinde değil de dışarıda arayan, dışarıda aradığı zaman da ilk aklına yabancıların geldiği kişileri etkilemek için popülist bir slogan olarak ortaya koyuyor. Barış parçası dinleyelim Bill Evans'dan. Peace, peace. Phil Evans, Peace, Peace geldi barış parçasıyla popülizm sohbetine biraz ara verdik. Peki bu sadece politik adamıdır, popülizm bugünkü konumuz. Aslında edebiyattan müziğe birçok sanat dalında, hatta pop müzik popüler olan, daha kalabalıkların dinlediği, çok insanların ilgilendiği, dolayısıyla daha popüler olan müzik türlerinde değil sadece, belli bir dinleyici ya da belli bir tüketici kitlesinin duygularını hesaba kattığınız an, işiniz sanat da olabilir, politika da olabilir, bilim de olabilir. O zaman o işin içine kattığınız popüler duygu, yani halkın, belli bir grubun hoşuna gitmesini arzuladığınız zaman işinizde bir takım değişiklikler yapmak zorunda kalıyorsunuz. Hani şu çok anlatılır ya, sanat için sanat, insan için sanat, toplum için sanat, her neyse, ben bu tartışmaların verimliliğine çok inanmadığım için oralara girmiyorum. Tartışmak yararlı olabilir ama genelde çok havanda su dövülen bir konudur. Çünkü doğru parametreleri, kriterleri koymakta çok zorlanabiliriz. Bir parçanın, bir eserin edebi ya da işte resim ya da bir bilim ürünü de olabilir. Onun ticari anlamda daha fazla satabilmesi için yaptığınız her türlü manipülasyon sizi popülizme götürecektir. Çünkü amacınız daha fazla satmak ise, o zaman daha çok kişinin duygularına veya hayal kırıklıklarına veya öfkelerine hitap etmek zorundasınız. O zaman da gerçekten de hiç satmak zorunda olmasaydınız, içinizden geldiği gibi dizayn etseydiniz ya da yazsaydınız ya da besteleseydiniz, onu öyle mi yapardınız? Bunların somut kriterlerle yargılanması sanırım oldukça zor. O yüzden de işte Beethoven'ın 5. senfonisi popülist değilken, işte Erik Satie'nin cimnopedileri popülisttir demek, dolayısıyla o sanat için yapmıştır, öbürü işte halk için yapmıştır demek, bana göre büyük bir karmaşadan ve kargaşadan başka hiçbir şekilde sonlanmayacak bir tartışmanın ürünü geliyor. Çünkü bir de şöyle de bir şey var. Gerçekten de ya çoğunluğun hayal kırıklıkları, öfkeleri ya da ön yargıları o ürünü, o müzik eserini ya da o romanı üreten kişinin de duygularıyla aynı insan olacak. O zaman pek de çok satmak için değil, kendi duygularını ortaya koyarak bir eser ortaya getirebilecektir. O yüzden de sanatta popülizm birazcık dikkatli ele alınması gereken bir konu. Aynı bestecinin tamamen hiçbir şeyi umursamadan kendi içinden geldiği gibi yazdığı bir eseriyle sipariş üzerine yazdığı bir eser arasında bazen ilkinin aleyhine bir kalite söz konusu da olabilir. Yani Bach'ın 200 tane aşağı yukarı mes yazması, çünkü çalıştığı kilisede haftada bir pazar günleri seslendirilmek üzere mes yazması, kaçınılmaz olarak haftalık bir döngüye girebilecek yaratıcılığın zor olduğunu düşünürsek, bazı kuralları takip etmesine yol açmış Bach'ın. Dolayısıyla da Bach'ın meslerini bu anlamda gayet popülist bulabiliriz. Lehman dinleyelim, Chet Baker'dan sonra devam ederiz. Thank you. Thank you. Raymond Chet Baker'dan geldi. Evet, bugün popülizmi konuşuyoruz ve Bill Evans, Chet Baker, Miles Davis gibi usta cazcıların bestelerini onların yorumlarıyla dinleyerek yeni bir bisiklet zinciri programı yapıyoruz. Önümüzdeki hafta popülizme devam edeceğimi düşünüyorum. Son bir parça dinleyeceğiz ama popülizmin neden itici olduğu kadar tehlikeli olabileceğini de belki haftaya konuşuruz. Çünkü bunun üzerine yazılmış olan makaleler ilginç. Tarihte hakikaten son 500 yılı ilgilendiren ve birbirine giderek, eklemlenerek daha da tehlikeli hal almaya başlayan popülizmin toplumun aslında bilinçaltını sanki gözlemleyerek onu bireylere indirgeyip kendi krallığını ilan etmek için çok daha fazla sayıya ihtiyaç duyduğu için yaptığı manipülasyonlar olarak tarif etmek bana çok fazla yanlış gelmiyor. İşte dediğim gibi onun hem tehlikeli hem de itici olan yanlarını haftaya konuşuruz. Bugün bir de şey dinleyelim isterseniz, Miles Davis'den Freddy Freeloader. Thank you. Son olarak Miles Davis'den Freddie Freeloader'ı dinledik. Önümüzdeki hafta bugün başladığımız popülizm konusuna özellikle sakıncaları, itici ve tehlikeli olabildiği aslında halihazırda ola geldiği taraflarını konuşmaya devam edeceğiz. Bana ulaşmak için Muzaffer Corlu Gmail adresine yazabilirsiniz ya da Muzaffer Corlu Twitter account'ından takip etmeniz mümkün. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın. Bisiklet zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu.